edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 sierpnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy stolicy śpiewali na Placu Piłsudskiego powstańcze piosenki. Chcielibyśmy uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego, tych, którzy zginęli walcząc o wolne miasto nasze. Trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy wywalczyli nam wolność, którzy przelali za nas krew. Kolejna, dziewiąta już ofiara dopalaczy w Łódzkiem. W Danii zaczął obowiązywać zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych. W stolicy na placu Józefa Piłsudskiego warszawiacy z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego śpiewali niezakazane piosenki. Na scenie wystąpił chór warszawiaków pod kierownictwem Jana Stokłosy wraz z orkiestrą. Zabrzmiały m.in. takie utwory jak Sanitariuszka Małgorzatka czy Warszawskie Dzieci. Wśród tysięcy mieszkańców stolicy obecny był również prezydent Andrzej Duda. Żona pisarczyk. Męża babcia była w powstaniu, znaczy jako szary obywatel z dwójką małych dzieci. Jasiu Maroczek, Gabrysia będzie miała 6 lat za chwilę. No i my jesteśmy rodzice. Chcielibyśmy uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego, tych, którzy zginęli walcząc o wolne miasto nasze i wolną Polskę. Artur Piechocki z Sulejówka. Miła atmosfera, mili ludzie. Trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy wywalczyli nam wolność, którzy przelali za nas krew. Kamil Legieć. Paulina Legieć. Jeszcze w brzuchu, ale za rok na pewno przyjdziemy już prawdopodobnie z wózkiem. Trzeba oddawać cześć właśnie osobom, które oddawały za nas życie. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Z Placu Piłsudskiego przenosimy się na Kopiec Powstania Warszawskiego, gdzie powoli dobiega końca rozpalanie ogniska pamięci. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Witaj ponownie. Dobry wieczór. Kto wziął udział w wieczornej ceremonii? Setki warszawiaków, także ci najstarsi, jak kombatanci, jak ci, którzy w Powstaniu Warszawskim walczyli, ale także strażacy, także policjanci, rodziny z dziećmi, co ciekawe, mimo tak późnej pory, oraz przede wszystkim tłumy harcerzy. To jest przypomnienie sobie, co się działo te 74 lata temu i to jest taki gest, który my, harcerze, my wszyscy warszawiacy dajemy w stronę powstańców, którzy przelewali za nas krew. Jest to dla nas, Polaków, bardzo ważne wydarzenie, ponieważ pokazuje, kim jesteśmy. Nasz naród od zawsze był narodem walczącym. To jest nasz hołd dla powstańców, dla osób, które walczyły o to miasto. To była straszna ofiara. Nie możemy o tym zapomnieć. W czasie tych uroczystości jej główną częścią było rozpalenie ognia przy pomniku Powstania Warszawskiego. Ognia, które będzie palił się tutaj 63 dni, czyli dokładnie tyle, ile trwało samo powstanie. Wojciech Cegielski, dziękujemy za te relacje. Zmieniamy temat. To już prawdopodobnie dziewiąta ofiara dopalaczy w Łódzkiem. Przed południem w kamienicy w centrum Łodzi znaleziono ciało 34-letniego mężczyzny, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Przy zwłokach znaleziono wyszkloną rurkę z niewielką ilością substancji, która będzie przedmiotem szczegółowych badań. W pobliżu znaleziono także pozostałości brunatnej plastycznej substancji. Wcześniej po zażyciu dopalaczy zmarły 4 osoby w Łodzi i 4 w Bełchatowie. Łódzka policja zatrzymała 2 dealerów. Jeden z handlarzy po południu usłyszał zarzuty. Drugi trafił w sobotę na 3 miesiące do aresztu. Grozi im 12 lat więzienia. Z kolei w Bełchatowie funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, które mogą być zamieszane w handel dopalaczami. Setki kobiet ubranych w tradycyjne muzułmańskie stroje, burki i nikaby w centrum Kopenhagi protestowały przeciwko zakazowi zasłaniania twarzy. Dania nowe prawo uchwaliła w maju, dziś weszło ono w życie. Muzułmanka, która je złamie, naraża się na otrzymanie mandatu w wysokości około 130 euro. Zwolennicy nowych przepisów argumentują, że pomogą one w integracji muzułmanów z większościową wspólnotą. Wielu z nich uważa również, że nakrycie głowy, które zakrywa twarz, może utrudniać identyfikację osoby je noszącą. Podobnie jak kominiarka czy doklejona broda. Przeciwnicy regulacji uzasadniają, że uderza w wolności osobiste i prawo wyboru. Podobne do duńskich rozwiązania wcześniej wprowadziły m.in. Francja, Austria, Belgia czy Bawaria. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie też opady gradu. Temperatura maksymalna to 28 stopni na południowym wschodzie do 34 na zachodzie i południowym zachodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Tam termometry pokażą od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Od paru lat wybrzmiewa, szczególnie w naszej publicystyce, także tak zwanej prawicowej, nurt nazwany rewizjonizmem historycznym. Dawne fakty i wydarzenia historyczne poddawane są a priorycznej ocenie. I tak dowiadujemy się, że Powstanie Warszawskie to obłęd, a jego dowódcy popełnili niewybaczalne błędy, że władze II Rzeczpospolitej, odrzucając sojusz ze Stalinem, sprowokowali wrześniową katastrofę, a Józef Piłsudski, paktując z Leninem, umożliwił sowieckiej Rosji agresję na Polskę. Historyczne gdybanie i publicystyczne teorie może i zachęcają do poznania historii, ale wypaczają prawdziwą, aposterioryczną wiedzę, która powstaje wyłącznie w oparciu o znane i sprawdzone fakty oraz wszelkie zbadane okoliczności, jakie towarzyszyły wydarzeniom w danym czasie. Historia domaga się zatem sprawiedliwości. Oto między innymi zabiega profesor Romuald Szeremietiew, gość dzisiejszej audycji Trójka na Poważnie. Bardzo serdecznie zapraszam do godziny 23. Tamtej nocy nie zapomnę, zbudził mnie nad ranem własny krzyk. Serce biło jak szalone, takiej ciszy nie usłyszy nikt. Tamtej nocy już nie spałem, sen koszmarny wracał, wracał strach. Wielki ogień nad Warszawą i walący się na głowy dach. Czy było jak w mężnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, pożyją w nas. Czy było jak w mężnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, pożyją w nas. Oni żyją wciąż, pożyją w nas. Tłum bezbronny, za nim czołgi, trupie czaszki i sukienek biel. Słońce w oczy, łza się toczy, ten ostatni pocisk trafi w cel. Garść nabojów po harcerzu padł przed chwilą niepotrzebne mu. Barykada cała w ogniu, smród kanałów kradnie resztki tchu. Czy było jak w mężnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, pożyją w nas. Czy było jak w mężnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, pożyją w nas. Oni żyją wciąż, oni żyją w nas. Czy było jak w mężnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Czy było jak w mężnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Żyją wciąż, oni żyją w nas. Oni żyją wciąż, bo żyją w nas. Oni żyją wciąż. oni żyją. Czterdziesty czwarty ballada Lecha Makowieckiego. Muzyka Jan Parol. Jeden z najnowszych utworów balladzisty Lecha Makowieckiego. Serdecznie witam w studiu profesora Romualda Szeremietiewa. Ja też witam państwa. Dziś szczególny dzień. Tak. 44, 74 rocznica Powstania Warszawskiego. No chyba dobrze, że w mediach, przynajmniej publicznych, mówi się o Powstaniu Warszawskim. Czy mówi się całą prawdę? No, z tym jest kłopot taki. Kłopot taki, ponieważ powstanie, jak wiadomo, było bardzo dramatycznym wydarzeniem. Zduzgotano naszą stolicę. Ponieśliśmy ogromne straty w ludziach. I wtedy, kiedy Hitler postanowił naszą stolicę zeczeć z powierzchni ziemi, a Stalin się temu z radością przyglądał, tak. Wtedy wydawało się, że wszystko się kończy. A tymczasem, jeżeli dziś wyjdziemy na ulicę Warszawy, to zobaczymy, że Warszawa jest, że oni żyją w nas, jak tutaj słyszeliśmy w tej baladzie, i powstaje pytanie, a dlaczegoż oni w nas żyją? Z jakiegoś to powodu? Otóż dlatego, że czyn bohaterski, czyn popełniony zgodnie z tym, co jest moralnie uzasadnione, ma wartość stałą, zostaje na zawsze. Proszę zwrócić uwagę, że w historii Lechoń napisał kiedyś taki wiersz, w którym, mówiąc o Polsce, powiedział, że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje i większej dumy niż nie być Polakiem. Więc te piękne dzieje to jest między innymi owo Powstanie Warszawskie, rzecz straszna, która się działa, i rzecz jednocześnie piękna w tym, co zostało w naszych sercach, w naszych duszach, co sprawiło, że czujemy się dumni, że możemy powiedzieć innym, tak, potrafiliśmy w sytuacji skrajnej stanąć po stronie dobra, przeciwko złu. I teraz zwróćmy uwagę, że jak zachowują się inne narody, które takich przypadków w swoich dziejach nie mają. Szukają czegokolwiek, żeby pokazać, że oni też mają takie moralne, silne przesłania. Tak. Tak? No Niemcy na przykład udają, że byli pod okupacją nazistowską i że naziści to nie byli Niemcy. Rosjanie mówią, że wyzwolili Europę, a że przy okazji mordowali, gwałcili i rabowali, to o tym już nie wspominają. Udają, każdy udaje, a my udawać nie musimy. Nasze powstanie jest właśnie takim pięknym, wspaniałym pomnikiem tego, czym jest moralność w polityce, tak, i jakie ona ma znaczenie. Znikają ostatnie ślady starej Warszawy, szczególnie na Woli, te zakłady, tak, fabryki, które istniały jeszcze przed wojną. Pojawiają się tak zwane plomby w miejsce tych budynków, które bezpowrotnie straciliśmy w czasie powstania, w czasie wojny. Mówię o Warszawie. Prudencjal, najwyższy wieżowiec ówczesnej Warszawy, jeden z większych w Europie, odzyskał teraz nową elewację, będzie tam znowu hotel. Ale najważniejsza jest pamięć o tym powstaniu. Bezwzględnie. Czy, panie profesorze, czy powiedziano już wszystko o powstaniu? No moim zdaniem, ja cały czas przedstawiam taki pogląd dotyczący właśnie powstania, jego znaczenia i jego sensu, ponieważ jest to kwestionowane. Wydaje się, że poza kupą gruzów i stosami trupów nic tu nie ma. Tymczasem to zdarzenie, które miało miejsce w sierpniu i w ciągu 63 dni nad Wisłą, w moim przekonaniu ma bardzo istotne znaczenie, jeżeli idzie o przyszłość Europy i o to, jaka Europa, w jakim kształcie jest dzisiaj. Otóż ja sformułowałem taką tezę, że gdyby nie Powstanie Warszawskie, które sprawiło, że Stalin na wiele miesięcy wstrzymał swoją ofensywę na zachód, bo czekał, aż Niemcy się rozprawią z powstaniem, aż to zostanie zlikwidowane, ten straszliwy wrzut, jakim była niepodległa Polska i stolica jej Warszawa, to prawdopodobnie zająłby co najmniej całe Niemcy I wtedy w bloku sowieckim znalazł się cały potencjał niemiecki i Werner von Braun nie budowałby rakiet dla NASA, tylko dla Sowietów. Ten potencjał sprawiłby, że Sowiety miałyby inne możliwości operacyjne, powiedziałbym tak, działań na terenie europejskim. Zastanawiam się, czy wówczas, jeżeli by Sowieci zajęli całe Niemcy, co było, mówię, realne absolutnie, gdyby nie stali kilka miesięcy nad Wisłą, to wtedy jak zachowałaby się Francja? Czy komuniści francuscy by siedzieli cicho? Czy komuniści belgijscy, komuniści włoscy? A było tego dużo na tamtym. I teraz powstaje pytanie, czy w ogóle Europa Zachodnia by się ostała jako niezależna od komunizmu? Czy w związku z tym powstałaby wspólnota węgla i stali? Czy powstałoby NATO? Bo przecież nie byłoby na czym budować tego NATO. Przecież pamiętajmy, że jednym z elementów zachodniej Europy stała się potęga państwa zachodnio-niemieckiego, które budował katolik Adenauer. Prawda? Przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. I dzięki temu powstał mocny kontrapunkt w stosunku do komunizmu. Komunizm przegrał, tak, w konsekwencji. Materialnie również przegrał. Nie był w stanie tej rywalizacji wykonać. A odpowiedzmy, zapytajmy sobie, a gdyby powstania nie było? Tak, ale nie jest pan zwolennikiem gdybania w historii. Nie. I tworzenia historii alternatywnej. To, co mówię, to są fakty. To znaczy to, że Stalin stał, to jest faktem. To, że ofensywy nie rozwinął i nie zajął Niemiec, to jest faktem. I z tego były następne fakty. Tak, ale oczywistym jest, że oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej, szczególnie Leopold Okulicki, pseudonim Dziadek Kobra, oni nie wiedzieli, że Rosjanie będą stali bezczynnie przez tak długi okres. Oczywiście. Oczywiście, no skąd mieli tak tego typu rzeczy wiedzieć? A czy właśnie, czy Polacy, czy rząd londyński na obczyźnie, czy znali plany Hitlera dotyczące Warszawy sprzed wojny? Nie. A warto by to przypomnieć, oczywiście, bo za chwilę może przejdziemy do tych opowieści historycznych, które obciążają Armię Krajową za zniszczenie Warszawy, a więc plan Pabsta. Tak. Co on przewidywał? Plan Pabsta przewidywał, że Warszawa jako wielki ośrodek miejski ulegnie degradacji do wielkości 100-tysięcznego miasta prowincjonalnego Rzeszy Niemieckiej, zasiedlonej przez Niemców i przebudowanej, znaczy no, miały być usunięte z obszaru Warszawy wszystko, co przypominało polskość. Miała być budowana jakaś taka dzielnica niemiecka i ten plan przewidywał po prostu, że Warszawa jako wielki ośrodek miejski, europejski przestanie istnieć. Tak. W planach Pabsta, bo można to zobaczyć, prześledzić, są rysunki, tak, plany, tak, to tam w zasadzie zachowały się tylko mosty. Tak. No, te ważne mosty łączące wschód z zachodem, prawda? Tak. No przypomnijmy, że komuniści jak odbudowali Warszawę, to też idąc tym tropem na przykład, burzyli domy, które przetrwały powstanie warszawskie, ale znajdowały się na przykład na linii budowy MDM-u. Tam był nawet projekt taki, ja widziałem te plany, że miano przebić aleję w kierunku kościoła na Placu Zbawiciela i chcieli znieść wieże, które są na tym kościele, żeby one nie psuły, powiedziałem, perspektywy. Więc powiedziałem tak, no i Hitler, i Stalin mieli podobne pomysły, jeżeli chodzi o przebudowę stolicy Polski. Tak. Zresztą nadal ten kościół piękny, klasycystyczny na Placu Zbawiciela jest zasłonięty od strony centrum. To była taka MDM budowane. Metoda. Tak, to MDM budowano. Tak. Miejska dzielnica mieszkaniowa, tak to się nazywało. Tak. Bo wspomniałem przed chwilą, mówi się, że powstanie to hekatomba. No, jest nawet taki pewien historyk, w cudzysłowie, który mówi, powstanie to obłęd. Doprowadziło to do zniszczenia miasta, śmierci 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. No to jest kompletny idiotyzm. Kiedy Warszawa została tak naprawdę zniszczona po raz pierwszy? W 1939, tak, w czasie bombardowań? W 1939 roku. W każdym razie drugim takim momentem zniszczenia Warszawy było zniszczenie getta. Pamiętajmy, że zniszczenie, jeżeli chodzi o zabudowę, biorąc pod uwagę to, co zostało zniszczone w 1939 roku, a później przy likwidacji getta, to jest 30% zabudowy miasta. 30% miasta już nie było w momencie, kiedy wybuchło powstanie. Niecałe 25% strat w zabudowie to jest okres powstania, a 30% to jest zniszczone przez Niemców po kapitulacji Warszawy. Po kapitulacji, wówczas, kiedy wygnano całą ludność i wysadzano wszystko, co jeszcze stało. I wszystkie domy, ale przed wysadzeniem były okradane. Okradane, oczywiście. No, i wywożone, i wywożone do Niemiec. Było, tak. I trzeba by sprawdzić, co w niemieckich różnych magazynach się znajduje, biorąc pod uwagę to, co oni zabawali z Warszawy. Ale wracając do tych strat, do tych zniszczeń, które podobno, gdyby nie było powstania, to by nie było. To ja pytam, no, a czy było powstanie w Mińsku białoruskim w 1944 roku? Nie było żadnego powstania. Mińszczanie pochowani po piwnicach czekali, kiedy Armia Czerwona wypędzi Niemców, kiedy wyzwoli. I co się stało? Otóż miasto było wielokrotnie bombardowane. Z 270 tysięcy mieszkańców ówczesnego Mińska przeżyło 70 tysięcy. 80% zabudowy zostało zniszczone, 80%, w tym prawie wszystkie zabytki i prawie wszystkie zakłady przemysłowe. Tak? Albo inny przykład, no, węgierski Budapeszt, który okrążony przez wojska sowieckie się bronił. W obronie Budapesztu uczestniczyli między innymi SS-mani węgierscy, jednostki niemieckie. Miasto zostało zniszczone w 85%. I są różne dane, jeżeli idzie o straty w ludziach. Mówi się na pewno, że zginęło 100 tysięcy żołnierzy, tych broniących, i od 120 do 300 tysięcy nawet mieszkańców cywilu, z których 40 tysięcy Sowieci wymordowali już po kapitulacji miasta po prostu. Nie mówię o całej serii gwałtów i tak dalej, i tak dalej. Więc powstaje pytanie, tak, czy w ogóle istniała szansa, żeby Warszawa się ostała w momencie, kiedy zbliży się front sowiecki nad Wisłę. Albo inaczej, nie byłoby powstania. No, już nie opowiadają mądrale, że to stałyby domy, ludzie by żyli i w ogóle, prawda, jakoś tak nie wiadomo, jak ta wojna by się przytoczyła. Przecież ta wojna, ten atak sowiecki na broniącą się Warszawę, bronioną przez Niemców, stałyby to miasto z powierzchni ziemi. I znowu powstaje pytanie, co by dzisiaj mówili ci mądrzy, którzy mówili, że nie robi powstania? Powiedzieliby, no jak to? Mieliśmy kilkudziesięciotysięczną armię krajową w Warszawie, tak? Ruscy się zbliżali, musieliby tutaj, pomóc należało im. Można było miasto uratować, ale ci durnie z Armii Krajowej nie podjęli decyzji, żeby taką walkę podjąć. Tak, tak by teraz mówiono. Tak, dlatego, proszę Państwa, moim gościem jest profesor Romuald Szeremietiew. Prostujemy różne niewłaściwe opowieści, pogadanki na temat Powstania Warszawskiego. Właśnie szczególnie tę, że Warszawa została zniszczona w wyniku Powstania Warszawskiego. Tak jest, bo winny się jest dowódca Armii Krajowej, który podjął decyzję, tak, że będziemy walczyć, a nie Wondenbach-Zalewski i cała masa zbrodniarzy, którzy to miasto niszczyli. Tak. No, to jest sytuacja, w której oskarża się ofiarę, że jest winna tego, że została, poniosła uszczerbek, tak, tak? Na zdrowiu czy nawet na życie. Wspomniany pseudohistoryk w swojej książce Obłęd 44 w sposób haniebny traktuje dowódcę powstania cichociemnego Leopolda Okulickiego. No, twierdzi, że był agentem, tak, sowieckim, agentem wpływu. Ten agent zginął w więzieniu sowieckim, bo w grupie 16 przywódców aresztowanych został wywieziony tam i został zamordowany. Tam, tak. Mamy na to dosyć dowodów. Ale jeszcze kilka rzeczy, bo dotknął pan redaktor istotnej bardzo sprawy. Otóż pamiętajmy, że, bo mówi się o tym, że generałowie z Armii Krajowej, dowódcy wystawili na rzeź ludność cywilną, prawda, i tak jakby ci generałowie, nie wiem, gdzieś chowali się w piwnicy, w bunkrze, nic im nie zagrażało. Otóż przypomnijmy parę faktów. Był Komorowski. Jego żona w tym czasie była w ciąży. On jej nie powiedział o tym, że wybuchnie powstanie. Pytany później, dlaczego nie ostrzegł żony, powiedział, bo nie tylko moja żona była w ciąży w tym czasie, ja nie mogłem wszystkich kobiet ostrzec i nieuczciwością byłoby, gdybym ja swoją żonę ostrzegł. I żona nie miała do niego pretensji. Ona zresztą cudem się uratowała w czasie rzezi Woli. To jest rzecz jakby odrębna. Dalej, no generał dlaczego nie powiedział, jak pan sądzi? Dlatego, że powiedziałem, że kwestie moralne mu na to nie pozwalały. On nie mógł potraktować inaczej najbliższej sobie osoby, niż tych wszystkich, którzy doświadczyli tego samego. Bo myślałem, że ta właściwa data wybuchu Powstania Warszawskiego sprzed 74 laty była jednak datą głęboko zakonspirowaną. Tak. Bo czytałem ostatnio wspomnienia Stefana Korbońskiego, on też miał pretensje do dowództwa Armii Krajowej, a przecież był szefem służby cywilnej na kraj, delegatem, prawda? I że też nie wiedział nawet przed wybuchem powstania. No tak, ale to są, powiedziałbym, kwestie, które wynikają z zasad, jakie stosuje wojsko, jeżeli chodzi o dochowanie tajemnicy i tak dalej, na najwyższym szczeblu. Nasze dowództwo Armii Krajowej wiedziało o tym, że Armia Krajowa jest penetrowana przez sowiecką agenturę i przez niemiecką. Więc trzeba to zachowywać szczególnie środki ostrożności. Ale ja wrócę do tych postaci jeszcze. Otóż tak, generał Pełczyński oskarżany o to, że on bardzo forsował ten pomysł, aby to powstanie jednak wywołać. Otóż generał Pełczyński został ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim. Nie chował się nigdzie. Ale co więcej, zginął jego syn, który był kapelanem pod chorążym Armii Krajowej. Tak? Wspomniany generał Okulicki. On miał syna w drugim korpusie. Ten syn, również sierżant pod chorąży, zginął w walkach pod Ankoną. Więc, proszę Państwa, to nie jest tak, że ci dowódcy, ci, którzy zorganizowali, kierowali tym całym powstaniem, gdzieś na zapleczu kilkaset kilometrów od frontu, oni byli między ludźmi, oni byli tak samo jak każdy mieszkaniec Warszawy narażeni na śmierć. No, generał Rowecki aresztowany tak w wyniku zdrady, przecież poruszał się po okupowanej Warszawie. To nie była historia taka jak z partyzantką jugosłowiańską, że Brodski to siedział gdzieś w górę jakiejś pieczarze, tak? Ci ludzie byli między obywatelami, między nami, między warszawiakami, między Polakami. Na co dzień znosili wszystko to, co okupant nam fundował. A więc postawienie sytuacji takiej opozycji, że oto nieszczęśliwi ludzie, którzy zostali narażeni przez tych dowódców na śmierć, na cierpienie i oni, którzy jakoś, nie wiem, gdzieś w jakimś wyjątkowym miejscu się przechowali, to jest po prostu wielkie nadużycie i to jest skandaliczne nadużycie. Tak. Wojskowi w rządzie londyńskim, wysyłając pułkownika Leopolda Okulickiego do Warszawy, podobno, no są na to różne dowody, przekazali mu zadanie wstrzymania tego zbrojnego zrywu. I to ma być to jedno z oskarżeń skierowanych do Okulickiego, że jednak... W Powstaniu Warszawskim jest jeszcze kilka rzeczy skomplikowanych bardzo. Otóż jak wiadomo, władze polskie i polskie dowództwo wojskowe opracowały plan burza, który był w swoim wykonaniu rzeczą dość karkołomną, mianowicie polskie władze usiłowały odblokować jakby relacje z Sowietami. Oni to olewali, a wiadomo było, że Sowieci wejdą na nasze terytorium, no i coś tu trzeba z tym zrobić. Anglicy między innymi mówili, no to czy musicie pokazać, że wy rzeczywiście realnie walczycie, bo Stalin mówił, że Armia Krajowa nie walczy. I w związku z tym podjęto tę bardzo ryzykowną operację pod nazwą wyzwalanie, uderzenie na Niemców, którzy się cofają przed Sowietami, ale w tym planie walk na terenie Warszawy nie było. Początkowo nie zakładaliśmy, że będą, że będziemy walczyć w Warszawie. Dlatego tuż przed wybuchem jakimś tam powstania, na przykład kilkaset sztuk pistoletów maszynowych z Warszawy wysłano do jakiegoś okręgu wschodniego, tak, żeby wesprzeć tego. Dlaczego? Dlatego, że uważano, że nie ma takiej potrzeby. Kiedy pojawiła się kwestia powstania i dlaczego dowództwo podjęło tego rodzaju decyzję? Dlatego, że okazało się, że wszystkie nasze działania w ramach akcji Burza nie przynoszą efektu. Znaczy Sowieci, owszem, korzystają z tego, że nasi walczą, na przykład tak było w Wilnie, a następnie internują, zamykają, rozwajają, zabijają naszych żołnierzy. I wtedy pojawił się w polskim kierownictwie, tu w Warszawie, w polskim dowództwie, pomysł, że trzeba wykonać bardzo silny gest, który sprawi, że Sowiet nie będzie mógł tego zignorować, a Zachód będzie ustawiony w sytuacji przymusowej, jeżeli idzie o Polskę. I teraz tak, no bo mamy sytuację taką, że pojawiają się informacje, to jest podnoszone, że Stalin chciał wybuchu powstania w Warszawie. Tak cały czas Sowieci mówili, że trzeba to ludu Warszawy do broni i tak dalej, i tak no, dalej. No komunistyczne rozgłośnie tak. Nadawały tuż przed powstaniem wezwania do walki. O, Sowieci wiedzieli, że ma nie być walk w Warszawie. Doszli do wniosku, że to jest świetne rozwiązanie, żeby komuniści przejęli miasto. Tak? A więc mamy sytuację taką, że rozpoczyna się jakaś ruchawka, tak? Komuniści atakują, Armia Krajowa nie robi nic, już Polska Armia Ludowa była taka formacja, ogłaszała, że dowództwo AK uciekło z Warszawy, prawda, i chce się poddać Niemcom, ludu Warszawy do broni. I teraz wybucha ruchawka, nie wytrzymują młodzi ludzie, którzy są w strukturach Armii Krajowej, widzą, Niemcy się cofają, tak, dowództwo nie wydaje żadnych rozkazów i wtedy wkraczają Sowieci. Czerwony sztandar na ratuszu wywieszony, prawda, i mówimy, co mówi Stalin. Komuniści, nasi sojusznicy tu opracowali Warszawę, a co to jest Armia Krajowa? Nic. Nie byli w stanie nic zrobić, pewnie z Niemcami po cichu gdzieś tam się dogadali. Wtedy nasze dowództwo staje przed takim dylematem i mówi, nie można tego puścić, tak? Nie wolno do tego doprowadzić. I kiedy zapada decyzja i wybucha powstanie, Stalin wściekły. Dlatego, że to krzyżuje jego plany. Bo jemu chodziło o to, żeby powstanie było ruchawką komunistyczną, którą będzie kontrolował. Natomiast tutaj mamy czyn zbrojny polskiej formacji, niezależnej od Stalina, tak, podporządkowanej polskim władzom na uchodźstwie. A więc to jest polski czyn niepodległościowy. I dlatego Stalin wstrzymał ofensywę. Nie było żadnego wsparcia. Otóż gdyby komuniści próbowali kontrolować sytuację, jakąś ruchawkę zrobić w Warszawie, zaręczam, że sowiecka armia by wkroczyła. Tak. To jest bardzo... To nie jest teoria. To nie, są, nie, nie. To są fakty. Nie, to są fakty. To są fakty, bo rzeczywiście jeszcze wiele lat po powstaniu warszawskim komuniści używali tego argumentu, że Armia Krajowa stała bezczynnie tak, z bronią. Tak, tak, tak. Natomiast młodzież garnęła się do walki, a formacje komunistyczno-lewicowe tak. prowokowały tak. Niemców do rozruchów. Tak. I pewnie ta walka, jeśli by nie została rozpoczęta na rozkaz dowództwa Armii Krajowej, to by się Absolutnie. Zaczęła samoczynnie. Absolutnie. Czyli powstanie warszawskie możemy traktować jako pewną formę samoobrony. Tak jest. I również pewną formę aktu politycznego. Jeśli wejdą Sowieci, to my możemy ich tak. witać jako gospodarze. No przede wszystkim wyobraźmy sobie, że w Warszawie ujawnia się rząd polski, bo Rada Ministrów w kraju została sformowana, tak? Był wicepremier rządu polskiego i kilku ministrów i ten rząd ogłasza, tak? Że panuje nad sytuacją w stolicy i co na to alianci, no i tak dalej, i tak dalej. To była rzecz o bardzo wysoką, gra o bardzo wysoką stawkę. O bardzo wysoką stawkę. Ale ja mówię, że to była kalkulacja polskiej strony. Moim zdaniem kalkulacja prawidłowa i słuszna. Nie można było dopuścić do tego, żeby Sowieci przyjęli kontrolę nad stolicą, żeby zdruzgotano morale Armii Krajowej. Jakby się czuli ci żołnierze, którzy nie otrzymaliby rozkazu walki z Niemcami, a robiliby to komuniści. Tak? Jak byśmy oceniali dowódcę Armii Krajowej, generała Bora, Okulickiego, Pełczyńskiego, Montela i tak dalej, i tak dalej. No, jako no, tchórzy, zdrajców, tak? Coś to, no, przecież to jest chyba oczywiste. Jest pan profesorem wojskowości, to może zapytam się o taką sprawę podnoszoną często w publicystyce historycznej. Armia Krajowa w Warszawie liczyła ponad 40 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Tak. No, nie była uzbrojona, dobrze, niestety, to wiemy. 10% to wiemy, miał tak. Uzbroję. Czy ta siła była na tyle uprawniająca do tego, żeby podjąć walkę z Niemcami? Ale tu też musimy pamiętać o tym pierwszym okresie, kiedy Niemcy cofają się ze wschodu, no, przede wszystkim pamiętajmy, w bezwładzie. Pamiętajmy o kilku rzeczach, panie redaktorze. Po pierwsze, 22 chyba lipca był zamach na Hitlera. Tak. Kto zrobił zamach? Wojsko. Nasze dowództwo wiedziało o tym. Tak? Jednocześnie obserwowaliśmy na ulicach Warszawy wtedy wycofujące się oddziały niemieckie w kompletnej rozsypce i całkowitym bałaganie. Mało tego, administracja cywilna niemiecka, okupacyjna, uciekła z miasta. Szkoda, że wtedy nie wybuchło powstanie. No, nie byliśmy wtedy na to jeszcze gotowi. Mhm. No. To tak duża operacja, to na pstryknięcie palcami się jej nie uruchamia. A po dwóch tygodniach sytuacja się zmienia, Niemcy wracają. Tak, Niemcy wracają. I chcą urządzić z Warszawy festung. Festung Warszał. Dlatego, że najpierw było to wezwanie, że 100 tysięcy ma się stawić do kopania umocnień. Zlekceważone przez mieszkańców Warszawy. Zlekceważone, a potem Niemcy zmienili to, że 200 tysięcy ma być. I teraz jest pytanie. Nie ma żadnej akcji w Warszawie, nie ma powstania warszawskiego. Niemcy każą 200 tysiącom warszawiaków zgłosić się, nikt się nie zgłasza. Byłaby jakaś represja? Niemcy by podjęli jakieś działania w stosunku do ludności Warszawy? No chyba tak. No. Więc no, typowa branka, zresztą ta historia się już powtarzała, prawda? Tysiąc razy można tego typu argumenty pokazywać i tłumaczyć, tak, że tutaj sytuacja nie polegała na tym, że mogliśmy umyć ręce i udawać, że nas nie ma, tak, a Niemcy powiedzieliby, no to trudno, Polacy nie chcą, tak, to my tu omijamy, tak, a do tego jeszcze Sowieci, którzy mówią, no Warszawa, choroszy gorod, niech sobie stoi. Tak. Ale no. W warunkach milionowego miasta, 40 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych, tak. To jest jakaś znacząca siła? To jest istotna siła, ale to jest siła tylko wtedy, jeżeli byłaby właściwie uzbrojona. Ja podziwiam to, że mając tak niewielkie efektywy de facto, powstanie osiągnęło tak wiele i że prowadziło walkę. Proszę pamiętać, że kiedy była kwestia kapitulacji po 63 dniach, to wcale nie było pewne, że tę kapitulację złożymy, dlatego że na przykład generał Montel uważał, że mamy dość jeszcze możliwości, żeby dalej prowadzić walkę. Ale kiedy zrobiono analizę, tak, że Sowieci nie ruszą się na pewno, pomoc aliantów jest dosyć iluzoryczna, tak, a Niemcy niszczą straszliwie Warszawę, no więc wtedy, a jednocześnie przyszło oświadczenie, że żołnierze Armii Krajowej, powstańcy, Niemcy uznają ich za kombatantów. A więc to nie będzie historia taka jak na rzeź woli i inne, że każdy, kto jest z powstania, dostaje kulę w głowę, tylko że idzie jako jeniec wojenny do obozu jenieckiego. Czy Niemcy się wywiązali z tych genetycznych ustaleń? Częściowo. Częściowo, tak. No bo potem powstańcy znaleźli się w obozach koncentracyjnych. Tak, no między innymi dowództwo. Generał Burkomorowski przecież był w obozie, generał Pełczyński. Mhm. Jak wiemy, oni wszyscy przeżyli. Tak. Tak? Więc to oznacza, że jakoś to zobowiązanie, że to są jednak żołnierze kombatanci, działało mimo wszystko. Tak. No i niezwyciężone zostało Śródmieście. Tak. Kilkanaście ulic centrum miasta, które nigdy nie zostały pokonane przez Niemców. Nie zostało. A więc, no, po pierwsze, mówię, to była świetna armia. Armia Krajowa Warszawska to było naprawdę świetne wojsko. A co stanowiło o jej sile? Morale. Morale. Wychowanie. Tak, to przecież, no, wiemy, no, bataliony Zośka i Parasol, tak, harcerskie, no. To była młodzież, która wychowała się w Polsce, w II Rzeczypospolitej i była przesiągnięta patriotyzmem i tym, co się nazywa, to brzydkie słowo, powiem dla tych rewizjonistów, honor. Tak. Tak. No wyobraźmy sobie, że Zośka, Rudy kombinują, tak, chowają się. kombinują, jak przeżyć. Czasami się mówi tak, no ofiary i tak dalej, ludzie zginęli, tacy wartości, a ja pytam, a po czym poznajemy wartość człowieka? Po czym poznajemy? Wszystkim po tym, że on potrafi w sytuacji ekstremalnej w imię wartości stanąć, podjąć walkę. Nie skapituluje, nie schowa się. Zawsze jest tak, no wiemy, tak, o Baczyńskim było powiedzenie, ale nie tylko o nim, że strzelaliśmy brylantami do wroga. No ale taka jest po prostu rola, przepraszam, tych najlepszych. Tych, którzy są patriotami. Tak. Ci ludzie nie potrafią schować się w piwnicy i przeczekać, nie wiem, jak jakiś gość, który kombinuje. Ja widzę tutaj wspaniałą analogię. Powstańcy warszawscy i pierwsi legioniści, ci, którzy tworzyli pierwszą kompanię kadrową, a potem pierwszą brygadę, potem siódmy pułk, walczyli przez prawie dwa lata. W naszej historii ciągle jest taka biało-czerwona nitka, która wskazuje na tych najlepszych spośród nas. To dzięki nim Polska przetrwała. Tak. Romuald Traugut, kiedy go skazano na śmierć i wiedział, że zostanie wkrótce zamordowany przez Moskali, powiedział, sprawa polska tak długo nie będzie stracona, jak długo chociaż dwóch Polaków będzie o nią walczyło. Tak. No a tutaj były kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, bo armia krajowa przecież liczyła pół miliona, tak. No i to żal oczywiście, że nie wszyscy oni mieli broń, ale wszyscy oni byli polskimi żołnierzami. Świętej pamięci Baczyński powiedział, że wybitny przecież poeta, mówiono o nim, że jego talent był porównywalny z talentem Słowackiego. On powiedział, że jego największym marzeniem byłoby, żeby nie tylko opaska biało-czerwona, ale żeby mógł włożyć mundur polski. Mundur. Dla niektórych dzisiaj ten mundur to jest jakiś... Panie profesorze, a co by pan powiedział tym, którzy mówią, no tak, ale straciliśmy najwybitniejszych Polaków, najbardziej altruistyczne, patriotyczne pokolenie. A przecież mogłoby przetrwać i budować dalej Polskę. Polskę ludową. No co by pan im powiedział? To w takim razie co? Jaka postawa miałaby być tą właściwą dla Polaków? Powstaje pytanie, tak? Dlaczego my jako naród tutaj w tym miejscu narażeni na tego typu zagrożenia, a Niemcy i Rosjanie to nie jest fraszka? Jak to się stało, że myśmy przetrwali, że my istniejemy, że my ciągle jesteśmy dla Europy tym problemem i zadrą? Tak. Problemem zadrą, ale również wyrzutem sumienia. I wyrzutem sumienia. Tak. Właśnie. Panie profesorze, teraz mówiliśmy o Powstaniu Warszawskim, a chciałbym przez chwilę powrócić do pańskiego artykułu w tygodniku Sieci. Minister Beck miał rację. To jest... Tak. W zasadzie to jest polemika z książką tego samego historyka, którego... I bardzo dobrze, że jego nazwisko tutaj nie padło na antenie. Polemika z książką Pakt Ribbentrop-Mołotow. Beck. Ribbentrop-Beck. Tak, chodziło o to podobno, żeby Beck się dogadał z Ribbentropem. No właśnie. I w swojej tu polemice powołuje się pan na Piotra Gursztyna, który z kolei napisał książkę Ribbentrop-Beck. Tak. Te dwie książki różnią się tym, że tamta, której nie powinniśmy czytać, ma na początku słowo pakt. Znaczy tamte jest o tyle kłopot z czytaniem, dlatego że trzeba mieć naprawdę dosyć istotną wiedzę co do faktów, które miały miejsce wtedy, aby móc skonfrontować to, co w tamtej książce Pakt Ribbentrop-Beck napisano, można było skonfrontować, sprawdzić, powiedzieć, czy to prawda. Niestety często za tę książkę biorą się ludzie, którzy nie znają faktów i myślą, że tak rzeczywiście, jak opisał ten wspomniany autor, mogło być, a być nie mogło. Panie profesorze, wspomniał pan o tym słowie, które jest tak brzmi obco. Tak paskudnie. Tak. Paskudnie dla różnych nacji, a dla nas brzmi najpiękniej. O słowie honor. W archiwach Polskiego Radia zachowało się wystąpienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Sejmie 5 maja 1939 roku. Pamiętam to wiele lat temu, mi o tym mama opowiadała. Wszyscy uczniowie gimnazjum musieli słuchać tego w szkole. Były specjalne zwołane takie apele. Także dotarło do wszystkich Polaków. Posłuchajmy głosu Józefa Becka, no i tego najważniejszego słowa. Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Secundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. To był fragment przemówienia ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Sejmie 5 maja 1939 roku. Już wiadomo było, jakie są roszczenia i żądania Niemców. Wiadomo było dla mądrych ludzi, że Hitler nie zatrzyma się na tych roszczeniach. A pan z kolei w swoim artykule szuka nawet, odnalazł nawet wspomnienia Józefa Becka. Tak. Który wyjaśnił, dlaczego odwołał się do tego słowa i odwołał się oczywiście do komendanta Józefa Piłsudskiego. Powiedział, gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać, niech wybiera drogę honoru. Ta zawsze będzie właściwa. Tak. Dlatego nie śmiejmy się z tego słowa, nie kpijmy ze słowa honor. Nie deprecjonujmy tego słowa, no, prawda? Szczególnie w naszych polskich warunkach, absolutnie. Bo cóż nam czasami zostaje? Tylko ta droga. A zastanówmy się, jak mogłoby funkcjonować społeczeństwo, gdyby ten honor nie funkcjonował? Na przykład, czy honorowe jest dotrzymywanie słowa? Ano jest. A czy może w związku z tym, skoro honor jest bez znaczenia, to lepiej kłamać i oszukiwać. No, tak? Hitler wymówił pakt, tak. Sowieci wymówili, tak. Złamali właściwie pakt o nieagresji, które nas zabezpieczały do 1944 roku, prawda? My nie. Nie. Ale dotrzymaliśmy słowa. Idźmy dalej. Otóż w związku z tym brak owego honoru w relacjach między ludźmi, ale przecież i w polityce, sprawia, że dochodzi do zbrodni, do katastrofy. Tak się stało, jeżeli idzie o to, co robił Hitler i Stalin. I teraz powstaje pytanie następne. Czy wobec tego my, jako naród, my Polacy, powinniśmy zrezygnować z tego honoru i zachować się tak jak inni, tak? Być szubrawcami, jak powiedział to premier Węgier Teleki. Więc dołączyć do szubrawców. Dalej, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego? I dalej, oto zauważmy, że i Niemcy, i Rosjanie jakoś nie chcą się przyznać do tego, że ich współpraca była czymś świetnym, że wybrali Hitlera, więc no, są z tego ogromnie zadowoleni, tak? Była budowana Wielka Rzesza. Nie, wykręcają się. Jest powiedzenie, że hipokryzja to jest hołd, jaki składa występek cnocie. Otóż zobaczmy, jak wygląda polityka historyczna Rosji współczesnej i Niemiec. Tak? Oni cały czas składają tej cnocie, polskiej cnocie wierności, hołd, ukrywając, że oni nabroili w historii. Tak? Tak. Nie wyobrażam sobie poety niemieckiego czy rosyjskiego, który by napisał jak Lechoń, że nie ma dziejów piękniejszych niż nasze. No w zasadzie byliśmy jedynym krajem w Europie, który zachował się jak trzeba. Tak. Zachował się godnie. A ci, którzy kolaborowali, o czym czasami wspominają tak zwani publicyści, że powinniśmy jednak pójść na ustępstwa. Tak jest, tak. Na tak. współpracę. Zresztą oskarżenia o kolaborację to też jest taki nowy, haniebny element w naszej tak zwanej rewizjonistycznej polityce. No chodzi o to, polityce. Żeby udowodnić, że my wcale tacy nie byliśmy tak. honorowi, że byliśmy takie tak. same kanalie jak inni, tylko może mniejsze kanalie, ale jednak tak, kanalie, że tak. to były. Tak, no może rzucę to nazwisko jednak. Piotr Zychowicz, ostatnia, najnowsza jego książka Opcja niemiecka. Pierwotny podtytuł miał brzmieć Jak Polacy kolaborowali z III Rzeszą. No przecież jesteśmy jedynym krajem, który nie kolaborował. To tak jakby powiedzieć, że Polacy mordowali Żydów, prawda? No tak. Tak, to jest mniej więcej tego typu uproszczenie. No więc to są te haniebne przykłady opisywania historii. To znaczy tak, oczywiście, że w polskim narodzie byli ludzie, którzy dopuszczali się czynów haniebnych. Ale te czyny haniebne to były przestępstwa ścigane przez państwo polskie. Różnica między na przykład nami a Niemcami była taka, że Niemiec, który uczestniczył w procesie mordowania Żydów, był szanowanym i godnym zasług różnego obywatelem. Polak, który się podejmował tego typu procederu, był zdrajcą, był kim? Przestępcą, był kimś, kogo od państwa polskiego groziła śmierć. Pozbawionym honoru. A więc tu jest ten wybór i tu jest ta różnica. Tak? Państwo polskie, naród polski nie zhańbiły się tak. żadną kolaboracją i jeżeli ktoś coś takiego pisze, to no, nie powiem, że powinien się puknąć w czoło. Tak. No, tak byliśmy wychowani, tak Polska kształtowała się na przestrzeni wieków. Ktoś pozbawiony godności honorowej, to traktowało się jako kogoś nieistniejącego. Tak jest. Nawet nie polemizowało się z nim. Tak. Nie podawało mu się ręki tak. i tak dalej. Jeszcze słówko o tej książce, której nie powinniśmy czytać. Opcja niemiecka pod tytuł, czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą. Czyli już nie kolaborowali z III Rzeszą, tylko próbowali się porozumieć z III Rzeszą. Co pan powie na temat okładki? Na okładce Hermann Göring wita się z polskimi oficerami, a byli to jeźdźcy goszczący na międzynarodowych zachodach hipicznych w Berlinie w 1939 roku. Tak. Czy można książkę z taką tezą ilustrować tego typu zdjęcie? No to jest nadużycie i to ogromne. To znaczy tak, no, na zdjęciu rzeczywiście jest Göring, który podaje rękę polskim oficerom, ale wtedy odbywały się zawody jeździeckie, w którym ekipa polska zajęła chyba drugie miejsce, srebrny medal zdobyła. To są po prostu sportowcy. Tak. No przecież na olimpiadzie w 1936 roku w Berlinie, tak? Tak. To też kolaborowaliśmy z Hitlerem. Tak. No jest piękna scena, kiedy na chyba polska zawodniczka Kwaśniewska stoi na tym podium i obok dwie koleżanki jej, które tam również odniosły sukces, podnoszą ręce, wszyscy podnoszą ręce w tym Sieg Heil. Prawda? Tylko ona stoi z opuszczonymi rękami, nic takiego nie robi. A więc no, zrobienie, powiedziałbym tak, z tego, z gratulacji, jakie składa niemiecki, hitlerowski dygnitarz, a składał wszystkim ekipom sportowym, które trzy pierwsze miejsca zajęły, Göring się bardzo tym interesował, zrobić z tego jako dowód na kolaborację, rozumiem, że co Rotmistrz Szosland, który tam jest na tym zdjęciu, który ma piękną kartę z kampanii 1939 roku, to kolaborował z Göringiem? No, a jeżeli oficerowie łącznikowi Brygady Świętokrzyskiej porozumiewają się z Niemcami i uzgadniają, że chcą przejść na zachód. Tak. I zapewnić sobie w miarę bezpieczeństwa, ale równocześnie podejmują czasami walkę i z Niemcami, i z Sowietami. Mhm. To jest przykład kolaboracji. Nie. Przede wszystkim pytanie... Mądrości. Tak, oczywiście. Powstaje pytanie, czy Brygada Świętokrzyska działała, nie wiem, w ramach ugrupowania niemieckiego. Nie. Wykonywała rozkazy niemieckiego dowództwa. Tak. No, nic takiego nie było. Mało tego. Ostatnim aktem brygady było wyzwolenie obozu koncentracyjnego. W Czechach. Które to już mieli być ci ludzie, którzy tam byli, kobiety, które były tam trzymane, miały być zlikwidowani i brygada uratowała te kobiety od śmierci. Zresztą później, kiedy komuniści usiłowali Brygadę Świętokrzyską jakby odzyskać, żeby alianci ich wydali, to wtedy te kobiety, to były Żydówki w większości, wstawiły się za brygadą i Amerykanie nie zdecydowali się na to, co zrobiono z innymi, na przykład z rosyjskimi różnego rodzaju wojskowymi, którzy zostali Stalinowi wydani. Panie profesorze, w swoim artykule minister Beck miał rację. Tak. Cytuję pan profesora Andrzeja Nowaka, który również patrzy bardzo nieprzychylnym okiem na tak zwanych rewizjonistów historycznych w Polsce. I cytuję pan jego wypowiedź, realizuje ta polityka rewizjonistów, realizuje dokładnie zamówienie propagandystów rosyjskich i tych z innych narodów wrogich Polsce, którzy chcą pokazać, że Polska z całej swojej duszy chciała iść z Hitlerem i wymordować Żydów. Tak. No bo w sumie do tego to się sprowadza. Jeżeli mielibyśmy iść z Niemcami, no to bylibyśmy współautorami Holokaustu. Bylibyśmy po prostu w gronie zbrodniarzy. Tak? Nie można być wśród zbrodniarzy gołąbkiem niepokalanym. Jak się to wydaje się tym ludziom, którzy twierdzą, że można było tutaj kolaborować. Mało tego, że jakieś pożytki by z tego były. Nie byłoby żadnych pożytków. My, jako Polska, mamy swoje określone dzieje, swoją tradycję i pewien swój kod. Kod kulturowy. Kulturowy, który sprawia, że jesteśmy Polakami. Otóż, jeżeli by się to udało rozwalić, to Polski i Polaków by po prostu nie było. No próbowano wielokrotnie. Wielokrotnie. Przede wszystkim odciąć nas od wiary katolickiej. No w okresie zaborów na przykład był taki współpracownik Margabiego Wielopolskiego, który mówił, że Polacy powinni zacząć mówić po rosyjsku i zapomnieć o tym, że istniała jakaś Polska. Tak. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za spotkanie w studiu. Na zakończenie wysłuchajmy wspólnie piosenki, która została nagrana 1 sierpnia 1944 roku dla radiostacji Błyskawica. To była piosenka Warszawskie Dzieci. Słowa Stanisław Ryszard Dobrowolski, a muzyka Andrzej Panufnik. Została skomponowana 4 lipca i była to najpopularniejsza piosenka Powstania Warszawskiego, a teraz posłuchajmy jej w wykonaniu chóru Wojska Polskiego. Gościem audycji Trójka na Poważnie był profesor Romuald Szeremietiew. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Pola i